Kardeşler, telefonları sessiz almanızı rica ediyorum. Dünya ile bağı kopartın ki Allah ile bağınız olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yaratan her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve gına azaben nâr. Bizi ateşin azabından koru. Amin. Rabbena ufirli. Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ, o dehşetli hesap gününde. رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينَ, Rabbim vaaz vereceğim, şeytanların ütmelerinden sana sığınırım. وَاَعُوذُ بِكَ رَبَّ يَحْضُرُونَ, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي, Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي, yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. وَاَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُوا قَوْلِي, ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. اَم۪ينَ مُع۪ينَ بِحُرْمَةِ تَاهَا وَيَاس۪ينَ, yerleri ve gökleri örneksiz yaratan, aletsiz yaratan Allah'ımıza yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şeyt'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Şu cami-i şerifte bizi buraya davet eden hoca kardeşlerimizden Allah bin kere razı olsun. Amin. Tanışmamıza bir davet vesile oldu. İnşallah hayatımızın sonuna kadar bu dava kardeşliğimiz devam edecektir. Bu akşam size Neml suresinden bir ayet-i kerime okuyacağım. Ayette Allah-u Teala Hazretleri geceyi ve günü döndürenin kim olduğundan bize bahsediyor. Geceyi ve gündüzü döndüren kim? Bunu sahipleniyor. İnşallah bu ayet-i kerimeyi okuyacağız. Alabileceğimiz bütün nasihatleri alacağız. Ayetin içeriğini, tefsirini anlayacağız. Rabbimiz bize ne diyor? Bu gece idrak edeceğiz. Evimize boş beyinlerle gitmeyeceğiz. Dolu bir beyinle, anlamış olarak Allah'ımızın kitabı Kur'an'daki bir ayetini daha anlamış olarak evimize gideceğiz inşallah. Kardeşim, benim Kur'an'ımı vermemişsiniz. Yanımda Kur'an olması lazım. Bir Kur'an-ı Kerim getirin oradan. Ver kardeşim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elem yarav enna ce'alnel leyle liyeskunu fihi ven nehara mumsira. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yu'minûn. Sadakallâhul azîm. Şüphesiz azim olan Allah doğru söyledi. Allah'ımız şöyle buyurdu. Elem yarav, görmediler mi? Onlar görmediler mi? Her gün dünyamızda bazı şeyler olup bitiyor ve biz bakıyoruz, bunları görüyoruz. Fakat boş görüyoruz. Bakıyoruz ama boş bakıyoruz. Her gün bu güneş doğuyor mu? Her akşam bu güneş batıyor mu? Doğuyor ve batıyor ve biz buna bakıyoruz, şahit oluyoruz. Her sabah ve akşam Allah'ın değiştirme sanatına bir kere daha şahit oluyoruz. Ama boş bakıyoruz. Kimin yaptığı konusunda hiçbir fikrimiz yok. Sordukları zaman diyoruz ki ya Allah yapıyor bunu diyoruz. Ama ibret nazarıyla bu sabaha ve akşama bir kez bile bakmıyoruz. Çünkü gaflet, çünkü dünya sevgisi, dünya koşturması bizi çok fazla kapsamış durumda. Acayip bir şekilde kavramış durumda bütün dengelerimizi kaybettik. Tamamen her şeyimizi, %100'ümüzü dünyaya verdik ve neden yaratıldığımız konusunda hiçbir fikrimiz yok. Öğrenmek, anlamak da istemiyoruz. Sohbet meclislerine gitmiyoruz, kitap okumuyoruz. Sohbetlere gitmezsen, ilim meclislerine gitmez, alimlerle beraber olmazsan, sadıklarla beraber olmazsan, kitap da okumazsan, sana bu dini, Allah'ın sana verdiği bu nimetleri kim hatırlatacak? Sana kim nasihat edecek? Sen nasihate kendini kapatmışsın. Maçlardan, dizilerden fırsatın yok ilim öğrenmeye. Kim verecek sana bunu? Kimse veremez. Senin hamle yapman gerekiyor. Senin bu ilim meclislerinde bulunman gerekiyor. Her hafta bir ilim meclisinde bulunacaksın muhakkak. Yoksa kalbin kararır. Kalbin kararmasının işareti nedir hocam? Namazlarını kılamıyor musun? O namazını, 5 vakit namazını kılamıyor musun? Kılamıyorum hocam. Kalbin kararmış. Peki namazını kılamadığın için kalbinde hiçbir arıza, hiçbir sıkıntı, bir buhran, bir rahatsızlık hissetmiyor musun? Hayır. Hiçbir sıkıntı hissetmiyorum. Kalbin kararmış, problem var. Ciddi problem var. Sağ kolun tutmuyor. Felç geçirmiş. Sağ kolun tutmuyor. Ama hiçbir acı da hissetmiyorsun. Burada ciddi bir problem yok mu? Hem sağ kolunu hareket ettiremiyorsun, hem de acı hissetmiyorsun. Bu felçtir. Sağ kolun felç olmuş demektir. Kalbinde namaz kılamadığın zaman, bir namaz vaktini atlattığın, geçirdiğin zaman kalbinde acı yoksa, bir titreme olmuyorsa, ya nereye gidiyoruz biz? Biz bunun için yaratılmadık. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ dedi Allah. Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ve ben bu amaçtan saptım. Namaz vakitleri bir bir geçiyor. Benim kalbimde hiçbir sızı yok. Hiçbir ağrı yok. Burada büyük problem var. Felç olmuşsun. Kalbin kararmış. Neden kararttın kalbini? İlim meclislerine gitmedin. Kitap okumadın. Kur'an okumadın. Halifemiz Osman, Allah ondan razı olsun, bir söz söyler. Kalpleriniz yeteri kadar temiz olsaydı, Kur'an okumaya doyamazdınız. Demek ki biz hiç okumuyoruz. Kur'an'ı hiç okumuyoruz. Demek ki burada bir problem var. Kalpler temiz değil. Hemen açıyorsun Kur'an-ı Kerim'i. 1 sayfa, 2 sayfa sonra sıkılıyorsun, kapatıyorsun. Bilen sayısı zaten çok az. Ülkemizde Kur'an okumasını bilen kardeşler, bak seçilmiş insanlarsınız ha. Ülkemizde Kur'an okumasını bilen insan sayısı %10. Lafa gelince %98 Müslüman, biz şöyle asarız keseriz falan muhabbeti. %10 Kur'an okumasını biliyor. Orijinal lisandan, Allah'ımızın lisanından 10 kişiden bir kişi okuyabiliyor. Bu bizim için bir rezalettir bu. Bir rezalettir. Allah-u Teala bu millete şuur versin. Eski dedemiz, ceddimiz Osmanlı'da olan şuuru versin ki tekrardan dünyaya hükmedelim, adaleti sağlayalım. Adalet yok. Dünyada sadece zulüm var. Kan var, soykırım var. Osmanlı dünyaya hakim olduğu dönemde Müslümanların burnunu kimse kanatamıyordu. Burnunu. Bırak soykırım yapmayı. Kimse burnunu kanatamıyordu. Çünkü kuvvet var. İslam'la yönetiliyor ve İslam'ı dünyaya hakim kılma gayreti var. Sana kim ne yapabilir? Senin yardımcın Allah. Ama şimdi öyle değil. Çünkü çok güç kaybettik. İslam'dan uzaklaştıkça Allah gücünü alır. Nimetlere şükretmezsen Allah gücünü alır. Düşkün olursun. Sağdan bir emir gelir, peki abi dersin. Sol taraftan, batıdan bir emir gelir, peki abi dersin. Büyüğümsün dersin. Evvelce bize abi çekiyorlardı. Fransa kralına bir mektup yazıyor, Kanuni. Ayağına getiriyor. İspanya kralına bir mektup yazıyor. Esiri serbest bırakın diyor. Bir gün sonra esir serbest bırakılıyor. Bu nasıl oluyor? Bunu yaşarsan Allah seni zirveye çıkartır. Bunu yaşayacaksın. Ama yaşamak için önce bu okumayı bilmen lazım. Sen daha Kur'an okumasını bilmiyorsun. 15 gün ya, 15 gün. Yarımşer saat. Bir adam bul, bir komşunu bul. Komşunu ablaya de ki, abla bana bir Kur'an öğret ya. Her gün yarım saat gıybet yapacağına, boş muhabbet yapacağına, laf taşıyacağına, komşuna git şu Kur'an'ı öğren. Sonra okumanın lezzetini bir kere aldığın zaman zaten bağımlı olursun, bırakamazsın. İlim meclisleriyle de Kur'an'ın içeriğini öğrenmeye başladığın zaman, yani tefsirlerle Allah bana ne söyledi, benden ne istiyor, muradı ne? Bunu öğrenmeye başladığın zaman da artık bağımlı olursun, aşık olursun Kur'an'a. Bırakamazsın. İşte şu anda bizim yapmaya çalıştığımız, hocaların yaptığı gayret bu. Milleti aslına döndürmeye çalışmak, kimliğini, o unuttuğu, çöpe attığı kimlikleri onlara tekrar yerden bulup, çöplükten çıkartıp, senin kimliğin bu, sen bunu kaybettin kardeşim, bak ben buldum, al. Kimliğin bu demek. Hocaların yapmaya çalıştığı bu. 3-0 geride olduğumuz bir maçı 4-3'e çevirmeye çalışıyoruz şu anda. Şeytan 3-0 önde. Ama maç bitmedi. Hala nefes alıp verebiliyorsak, biz bunu 4-3'e çevirme gücümüz hala var. Hala ihtimaller var. Ya hocam 3-0'dan da maç çevrilmez ya. Vallahi çevrilir. Bu gözlerimle gördüm. 2 tane maç seyrettim. 3-0 mağlup olduğumuz iki tane maçı bu gözlerimle gördüm. 4-3 çevirdik. İkinci yarıda. İlk yarıda 3-0 mağlupsun. Ya 5 olur ya 6 olur diyorsun. İkinci yarı bir çıkıyorlar canavar gibi. Tak tak tak 4 tane atıyorlar, başı çeviriyorlar. Orada olabiliyorsa burada da olabilir. Yaparız Allah'ın izniyle. Yeter ki nereden geldiğini unutma. Yeter ki Allah'ın yardımı geldiği anda her şeyi başarabileceğini unutma. Suriye'ye girdiğimiz zaman bizim için ne dediler? Ya bırak girsin, Türkiye'ye girsin, 100 tane tabut gidince ülkeye, bunlar nasılsa çıkacaklar, geri gidecekler. Muhalefet falan bağırır çağırır, halk bağırır galyana gelir, bu tabutlarla bu gençleri niye ölüme gönderdiniz diye. Bunlar nasılsa çıkar oradan, o bataklıktan çıkar, geri gelirler. Ama bizimkiler 3 günde, 4 günde 700 tane leş alınca, yerine 4 tane şehit verince, 700 leş alıyorsun karşı taraftan, 4 tane şehit veriyorsun. Bu anormal bir şey. Çok anormal bir şey bu. Hiçbir savaşta görülmemiş bir beceri. 700 leşe 4 tane şehit verince bütün dünya ayağa kalktı. Hemen çıksınlar. Operasyonu durdurun. Durdurun operasyonu. Çıkın Suriye'den. Biz Suriye'den çıkarız ama karşıdan çıkarız. Karşıdan çıkarız. Sen bu milletin dedesinin Osmanlı olduğunu unuttun mu? Bunlar kafaya bir şey koydu mu? Kopartmadan bırakmazlar. Biz oraya girdik. Allah yok diyenleri, 100'den fazla camiyi yakan, yıkan ve susturanları. Yıllardan beri orada ezan okumuyor. Orada bir sürü Müslüman Kürt var. Bunlar namaza gidemiyor. Namaza gidenleri öldürüyorlar. İmamların tamamı öldürüldü, kolu bacağı kesildi, asıldı. Müezzinlerin tamamı öldürüldü. Ve sen diyorsun ki Suriye'de ne işimiz var? 100 tane camiyi yaktılar. Senin ülkende bir tane cami yaksalardı ne yapardın? Bu adamları paralar mıydın, paralamaz mıydın? Ama adamın ülkesinde 100 tane camiyi, kendi elleri yaptıkları camileri yok ettiler, yaktılar. Ama güçleri yok, silahları yok. Kafir de tabii cami yıkılması onların işine geliyor. Kim kurtaracak bunları? Güçlü olan kimse o gelecek kurtaracak. Allah yine Türk milletine nasip etti. Elhamdülillah. Bu milletin bir ferdi olduğunuz için gurur duymanız lazım, mutlu olmanız lazım. Dedenizin Osmanlı olmasından dolayı mutlu olmanız lazım. Muhammed Aleyhisselam'ın dedenizi övmesinden dolayı mutlu olmanız lazım. Bakın İstanbul'un fethini Araplara nasip etmedi. Kürtlere nasip etmedi, Arnavutlara nasip etmedi. Bir Türk kumandana nasip etti. Bu din Arapların üzerine geldi. Bu kitap Arapça inmiştir ve Arap milletine gelmiştir. Ama İstanbul'un fethini onlara nasip etmedi. Kim sahip çıkarsa Allah'ın dinine, ırka bakmaz Allah. Allah takvaya bakar. Onu yüceltir. İşte dünyaya bu Türk milletinden, sahabeden sonra en çok hizmet eden millet kimdir? Müslüman Türk milletidir. O zaman bunların etrafında birleşeceksin ve dünyaya tekrar İslam'ı hakim kılmaları için yardımcı olacaksın. Allah-u Teala Hazretleri ayetin girişinde diyor ki görmediler mi? İbretle bakmadılar mı? Bizim Müslümanlar maalesef hiç ibret nazarı bitmiş artık. İlim nazarı bitmiş artık. Beyinler, hafızalar zayıflamış artık. Bakamıyorlar. Kariyer planlamaları tamamen dünya üzerine. Dünyada nereye geleceksin? Hangi memuriyeti alacaksın? Ne kadar maaşı var? Helal mi, haram mı, yaptığın iş caiz mi, değil mi? Faize bulaşıyor musun? Arada yan avanta, rüşvet falan geliyor mu? Umurunda değil. Eve para getir, yeter. Kariyer planlaman çok sığ ve yavan Müslüman kardeşim. Çok sığ ve yavan. Fabrika ayarlarına dönmen lazım. Senin fabrika ayarların budur. İslamiyettir. Bu ayarları bedenine monte etmediğin zaman şeytanın bir askeri olarak yaşamaya başlarsın. Şeytana hizmet edersin, farkında değilsindir. Sordukları zaman dersin ki ben Müslümanım. Ben Müslümanım. Peki ister misin bu ülkede Allah'ın şeriatıyla bir yönetim olsun? Allah'ın hükümleri geçerli olsun. İnsan yapımı, yamalı kanunlar yerine yanılmayan sistem, yani şeriat geçerli olsun. İster misin? Yok, bana ağır gelir hocam. Neden ağır gelir? İçki içersem sopa var. Zina edersem sopa var. Hırsızlık yaparsam el kesmek var. Bunlar bana ağır. Niye bana ağır gelmiyor? İçkim yok, zinam yok, hırsızlığım yoksa bana hiç ağır gelmez. Sende problem var. Şeriatı istemiyorsun çünkü sende problem var. Bunları yapabilme potansiyeli görüyorsun kendinde. Sen Müslümansın, Allah'ın seni her an gördüğünü bilmiyor musun? İman etmedin mi? İnnehu huvessemi'ul basir ayetine iman etmedin mi? Muhakkak ki o işitir ve görür. Her şeyi işitir ve görür. Ayetine iman etmedin mi sen? Ettin. O zaman nasıl oluyor da küfür işlerinin peşindesin? Nasıl oluyor da o iddia bayine, o at yarışı bayine gidiyorsun hala? Hiç Allah'tan korkun yok mu? Yoksa oraya gittiğin zaman bazen Allah seni teket mi geçiyor? Göremiyor mu acaba? Böyle mi düşünüyorsun? Müslüman kardeşim, ilmin çok zayıfladı. İlmi zayıflamanla beraber zeka seviyende, IQ seviyende zayıfladı. Bunu kuvvetlendirmen gerekiyor. İşlemeyen demir paslanır. İşleyen demir ışıldar. Senin şu kalbini, dilini ve gözlerini işletmen gerekiyor. Muhabbetle, zikirle, ibadetle, namazla işletmen lazım. İşlettiğin zaman göreceksin ki bu ibadetleri yapmak sana çok kolay gelecek. Allah Teala Hazretleri diyor ki, görmediler mi? Elem yarav enne ceallenleyle liyeskunu fihi. Bizim kıldığımızı, ceallenleyle geceyi kıldığımızı, bizim geceyi yaptığımızı görmediler mi? Ne yapmış Allah geceye? لِيَسْكُنُوا ف۪يهِ Geceyi içinde sükun bulma, dinlenme anı kıldığımızı, insanların dinlenmesi için geceyi yaptığımızı, örttüğümüzü, etrafı karanlık yaptığımızı görmediler mi? Geceyi kim getiriyormuş bize? Allah getiriyor. Hani Zeus, hani Jüpiter, hani onların tanrıları? Sahiplenen hiçbir kutsal kitapta geceyi ve gündüzü ben döndürüyorum diye sahiplenen bir tane sahte tanrı var mı? Yok. İnsanların uydurduğu bir sürü tanrılar var. Nerede Buda? Kel fodul Buda. Geceyi ben yarattım, gündüzü ben yarattım. Hadi bir tane söz söylesin. Allah'ın dışında yaratışı sahiplenen bir tane sahte tanrı bile yok. İnsanlar sahte tanrılar üretiyor ama yaratışı sahiplenemiyorlar. Yaratışı Allah sahipleniyor. İşte geceyi niye yaratmış? Sen gece geldiği zaman ben güneşi kaldırırım. Karanlığı üstünüze bir yorgan gibi çökertirim. Ki daha rahat uyuyun, güzelce dinlenin, ertesi güne güneşi doğurduğum zaman çalışmak için çok iyi hazırlanmış olun. İnsan bir gece önceden iyice uyuyamazsa o gün içinde yaptığı işleri yarım olarak yapar. Uykusunu alamayan bir adam, 6-7 saat, 8 saat uyuyamayan bir insan ertesi güne kalktığı zaman zombi gibi yürür. İş yerinde zombi gibi hareket eder. Bu adamın neye ihtiyacı var? Gece dinlenmeye ihtiyacı var. İşte Allahü Teala niye bu karanlığı getirdi bize? Yastığa başını koyduğun anda karanlık olsun her taraf. İnsanların büyük çoğunluğunda şu olay var biliyorsunuz. Işık ve sesin olduğu bir yerde uyuyamazlar. Kendimden örnek vereyim. Yatağa yattığım zaman gece 12'de zerre kadar ışık olmayacak. Bak telefonun ışığı bile olmayacak. Zerre kadar ses olmayacak. En minik bir ses bile olsa uyuyamam. Uyuyamadığım zaman da ertesi gün gözlerim doğru dürüst görmüyor. %50 kapasiteyle görebiliyorum. Çünkü uykum almamışım. Gözlerim zaten zayıf. İşte Allah bu uykuyu alabilmen için bu beden denilen makineye ihtiyacını tıpkı arabaya benzini vermek gibi verebilmen için bize geceyi verdiğini söylüyor. O geceyi içinde sükun bulasınız diye, dinlenesiniz diye size verdik. Bu geceyi sana veren Allah'a şükretmen lazım gelmez mi? İsteseydi Allah Teala Hazretleri gece diye bir şey yaratmaz, ortadan kaldırırdı. 24 saatin tamamını gündüz yapabilir mi, yapamaz mı? Yapar. Batımıza verdiği güneşi dünyanın doğusuna da bir tane güneş yaratır. Samanyolu galaksisinde bir güneş yerine iki tane güneş yaratır. Biliyorsunuz iki tane güneş vardı. Güneşin yanındaki o ay, ay da güneşti. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de ayın da güneş gibi olduğunu söylüyor. Daha sonra onu söndürdüğünü söylüyor. İki güneş olsaydı ne olurdu? 24 saat boyunca devamlı aydınlık. Şu anda dünyamızda 6 ay gün, 6 ay gece olarak yaşayan insanlar var. Kutuplarda insanlar böyle yaşıyor. 6 ay gündüz, 6 ay gece. Karanlık. Allah isteseydi bütün dünyaya bunu verebilir miydi? Verirdi ama böyle murat etmedi. Dinlenmemiz için bize karanlık indirdi. Şimdi sen bu karanlığı sana veren Allah'a şükredeceksin. Uyumama denilen bir durumu da verebilirdi bize kardeşler, değil mi? Mesela hiç uyumaya ihtiyacın yok. 24 saat boyunca ayaktasın ve yorulmuyorsun. Bunu yapmaya kadir mi Allah'ımız? Kadir. Ama böyle yapmadı. Hiç uyumasaydık ne olurdu mesela? Bir düşünün. Daha çok çalışırdık. Dünyaya daha fazla bağlanırdık. Uyku için bize lazım olan iki şeyden mahrum kalırdık. İki şey. Ne o? Karanlık, sessizlik. Karanlık ve sessizlikten mahrum kalan insan kendisine sorular soramaz. Kendisini hesaba çekemez. Kendisini düşünemez. Şu anda hepimiz akşam saat 12 oldu mu gözler kapanıyor, vücut bitiyor. Yatağa şarj almaya gitmek zorunda kalıyorsun. Yastığa başını koyuyorsun. o yastığa başını koyduğu zaman Müslüman düşünür. Biliyorsunuz biz Müslümanlar yastığa başımızı koyduğumuz anda 3 tane dua okumak zorundayız. Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı dualar. 1. İhlas, Felak, Nas. Ellerimizi okuruz. Ondan sonra ellerimizi vücudumuzun ulaşabildiği her tarafa meshederiz. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetidir. Gece korunabilmek için cinlerden, şeytanlardan bunu yapar. Bunun hemen akabinde biz ne yaparız? Başımız yastıktayken düşünmeye başlarız. Ben bugün ne yaptım? Çantaları oradan aldım. Çekin karşılığını bankadan tahsil ettik. Arkadaşlarla yemek yedik, muhabbet yaptık. Akşam Fener'in maçını da izledik. Yine mağlubuz. Tamam. Bunların hepsini yaptım. Dünyaya ait her şeyi yaptım. Namaz. Namaz. Sen bunlar için gelmemiştin. Senin görevin namaz kılmak. Allah'a her gün 5 defa içtimaya çıkmak, hesap vermek. Senin vazifen buydu. Yapmadın bunu. Bunu yapmadın. Bunu düşüneceksin. Yastığa başını koyduğun anda bunu düşüneceksin. Hanımın kalbini kırdım. Çocuk harçlık istedi, vermedim. Çocukla akşamleyin 10 dakika bile olsa oynamadım. Onun gönlünü yapmadım. Yatağa yattığın zaman bunları düşüneceksin. Herkesin bizim üzerimizde hakkı var. İş yerindeki patronumuzun, işçimiz, işçi olarak nasıl bizim üstümüzde hakkı varsa, evimizdeki hanımın da erkeğin üzerinde hakkı var. Çocuğun da baba üzerinde hakkı var. Erkeğin de hanım üzerinde hakları var. Bütün bu haklara riayet edeceksin. Akşam yastığa başını koyduğun zaman da o sessizlikte ve o karanlıkta kabre girdiğini düşüneceksin. Ben şimdi kabre girdim, yatağa yapmadım ben. Yorganı üstüme çektim, bu yorgan değil, toprak attılar benim üstüme. Kabre girdim, şimdi hadi bakalım hesabı ver. Men rabbuke, Rabbin kim? İlk soru, iki, namazlarını kıldın mı? Yok. Ama ticaret yaptım, 80 bin lira çek tahsil ettim. Yeni bir araba aldım, çok işler çok güzel gitti bugün. Her şeyini yaptın ama namaz kılmadın. Sen o gün ziyandasın. Sen o gün çok şey kaybettin. Geceyi üzerinize bir dinlenme kıldık diyor Allah Teala Hazretleri. Dinlenme, toparlanma, kendi kendine düşünme. Sonra devam ediyor. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. Gündüzü de aydınlık kıldık çalışabilesiniz diye, rahat bir şekilde çalışabilesiniz diye. Sabah oluyor saat 8'de, her taraf ışıltılı. Güneş gelmiş. Elinde bir el feneri falan yok. İşe gidiyorsun. Her taraf aydınlık. Güneş senin yardımcın. Allah sana bir yardımcı kılmış tepede. Çok büyük bir projektör. Sana doğru yansıyor ve işlerini çok rahat bir şekilde görebiliyorsun. O güneşin ışığı sana bir enerji veriyor. Ve çalışıyorsun. Helal yoldan ya da haram yoldan, tercih sana ait. İster gelirini haram yoldan elde edersin, ister helal yoldan elde edersin. Ama çalışıyorsun. Bak Allah haram yoldan elde edenlere de enerji vermeye devam ediyor. Onları yaşatmaya devam ediyor. Kötü tercihler yapmış olmalarına rağmen. Bu Allah'ın sabur isminin gereğidir. Sabreder. Son nefesini verinceye kadar o adam sabreder. Belki dönerler diye. Kur'an'da çok geçer bu ayet. Belki dönerler. Umulur ki dönerler. Allah hep bize mahal veriyor. Yer veriyor, zaman veriyor. Belki dönerler. Bu Allah'ın merhametindendir. Şimdi o merhameti istismar edersen ve ona karşı olan sorumluluklarını yerine getirmezsen senden hayırlı bir kul olmaz, senden iyi bir insan olmaz. Bunun hesabını çok çetin bir şekilde verirsin. Bakın bir taksici kardeşim bana yıllar önce bir sual sormuştu. Bunun cevabını vermiştim. Bu suali burada okuyup cevabını vereceğim. Yaptığınız işe çok iyi dikkat edin. Örnekle beraber anlatıyorum. Soru. Selamun aleyküm hocam. Allah bizim uykumuza, yemeğimize, yediğimizin şekline bile belirtmiş. Yediğimiz şeylerin şeklini bile belirtmiş. Peki gece çalışmamıza, gece çalışıp gündüz yatmamız hakkında ayet hadis bulamadım ben hocam. Bunun hakkında bir şey var mı diyor, bir ayet hadis var mı diyor. Bir de ben taksiciyim, gece şoförüyüm, barların önünde durağımız var. Bardan çıkanları kadın erkek otele götürüyoruz veya içmeye götürüyoruz, yani harama götürüyoruz. Kazandığım para haram olur mu? Bize çok çelişkideyim hocam. Yardımcı olursanız sevinirim. Allah razı olsun şimdiden. Kardeşe cevap verdik. Cevabında bu ayeti kelimeyi verdim. İlk sorusu neydi? Gece çalışmak, gündüz yatmak konusunda bir ayet ya da hadis var mı? Allahü Teala Hazretleri'nin buradaki ayette bize tavsiyesine biz geceyi dinlenmek için size içinde sükun bulun, dinlenin diye yarattık, getirdik. Karanlık yaptık. Gündüzü ise aydınlık kıldık. İçinde çalışasınız diye. Bu bir tavsiyedir, emir değildir. Şu anda günümüzde öyle işler vardır ki gece çalışmak zorunda olan insanlar var. Mesela emniyet, polisler, asker, gece nöbet tutmak zorunda olan asker var. Gece uyursa bu asker, ona kul hakkı vebali vardır. Emniyetten görevli olan adam gece uyursa nöbet yerinde, kul hakkı vebali vardır. Hastaneler, doktorlar, doktorların bir kısmı gece çalışmak zorunda. Uyumamak zorunda. Bunlar mecburi olan vazifeler. Bunun dışında Allah'ımızın tavsiyesi gündüz çalışın, gece uyuyundur. Çünkü bugün bilimsel veriler bile bunu söylüyor. Gece alınan uyku, gece yapılan uyku, hiçbir gündüz uykusu bu gece uykusunun yerine geçemiyor. Özellikle 11 ila 1 suları arasında yapılan uykuda insan bedeni kendi kendini yeniliyor. Öyle bir hormonlar salgılıyor ki kendi kendini yeniliyor. 11 ve 1 suları arasında bütün gün boyunca doktorlar, tabipler böyle açıklama yapıyorlar. Bütün gün boyunca bu adam uyusa gece 11 ila 1 arasında yaptığı uykunun yerini alamıyor. İşte Allah'ımızın 14 asır önce okuma yazma bilmeyen bir insanın Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine indirdiği tavsiye. Gece dinlenme zamanı kıldık, gündüz çalışma zamanı kıldık. Bu Allah'ın tavsiyesidir. Dolayısıyla senin bulacağın iş öyle bir iş olacak ki önceliğin gündüz çalışma olacak. Standart, normal iş budur. Bu taksici kardeşimizin ilk suali buydu. İkincisi neydi? Ben barların kapısında bekliyorum. Oradan müşteri alıyorum, otele götürüyorum ya da içmeye başka bir yere götürüyorum diyor. Kardeşe verdiğimiz cevap. Zinaya ya da içki içmeye götürdüğünüzü kesin olarak bildiğiniz erkek ya da kadınlardan aldığınız taşıma ücreti size helal değildir. Günaha gideceğine emin olmadığınız kişileri müşteri olarak alabilirsiniz. Şimdi taksicisin, bardan çıkmış. Yalpalayarak çıkmış. Yalpalayarak çıktığı zaman bir adam ya da kadın ne anlama geliyor bu? İçmiş. Bütün kötülüklerin anasıdır denilen o meleti almış bedeninin içine sokmuş. Bu erkek ya da bayan kişi. Şimdi sana taksisin sen. Oradan müşteri alabilirsin. Alabilir misin? Alırsın. Ama evine giderse. Bu evine gitmiyor. Sana diyor ki beni falanca bara götür. Beni falanca kumarhaneye götür. Beni falanca zinahaneye, otele götür diyor. Bu üçünden bir tanesini söylüyor sana. Sen bunu duyduğun anda artık bunu taşıyamazsın. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an'da diyor ki iyilik ve takva yolunda yardımlaşın. Günah ve isyan yolunda yardımlaşmayın. Şimdi taksici bu bardan çıkan ve kumarhaneye gitmek isteyen müşteriyi alıp götürse nerede yardımlaşmış olur? Ona nerede yardım etmiş olur? Günah ve isyan noktasında şeytana yardım etmiş, o adama yardım etmiş olur. Dolayısıyla bunu bile bile bu işi yapması caiz midir? Hayır, değildir. Bu mesleği yapabilirsin ama helal dairesi içinde yapamazsın. Müşteri bindi arabana. Dedi ki beni falanca semtte bir gece kulübü var, oraya götüreceksin. Lütfen iner misiniz arabamdan? O ne demek? Ne inmesi? Ben haram olan bir yola, Allah'a isyan noktasına seni götüremem. Böyle taksici nerede şimdi? Bize böyle taksici lazım. Mangal yürekli olacak. Ama ben 2 mislini veririm. Allah 700 mislini veriyor kardeş. Çık, arttır, arttır. Ben 4 mislini veririm. Allah 700 veriyor. Kur'an diyor ki 1'e 700 veririm. Böyle bir zengin dünyada yok. Efeler, kardeşler, böyle bir zengin dünyada yok. Bütün zenginler verir, eksilir. Allah verir, artar. Allah'ın malı öyledir ki artar, verdikçe artar. Zenginlerin malları verdikçe eksilir. Dolayısıyla Allah ile anlaşma yap taksici kardeşim. Otobüsçü kardeşim. Allah ile anlaşma yap. Özel şoför kardeşim. Patronun sana derse ki beni şu kumarhaneye götür, hop. Evlat, çocuk, babasını çok seven kardeşim. Baban sana derse ki al şu kuponu götür yatır. Kumar oynuyorum. Hafta sonu takımlarım kazanırsa para kazanacağız kumardan. Evladım al götür. Anaya babaya itaat nereye kadar? Allah'ın emrine isyan etmeyinceye kadar. Allah'ın emrine isyan ederlerse orada itaat yok. Biter. Kula itaat Allah'ın emrini çiğneme sınıra gelinceye kadardır. En değerli kullar kimlerdir bizim için? Baba, ana. Hatta anne 3 defa üstte, baba sonra geliyor. Bunlar yeryüzünde bizim için en değerli kullardır. Bunlardan bir tanesi sana derse ki git bana içki al. Sen de evlatsın, hayırlı bir evlatsın, sadık bir evlatsın. Babanın, annenin dediği her şeye tabisin, yerine getirmişsin. Ama sana dedi ki git bana içki al. Ne diyeceksin? Baba, ana, içki Allah'ın haram kıldığı bir şeydir. Ben Allah'a isyan etmem. Seni ben yaptım oğlum. Ben olmasaydım sen olmazdın. Sen nasıl babana isyan edersin dese bile, hayır beni sen yapmadın. Sen sadece vesile oldun. Allah ol demeseydi ben olmazdım diyeceksin. Bunu söyleyeceksin Müslüman kardeşim. Eğer kaliteli bir Müslümansan. Yok, tıraştan Müslümansan hemen yan çizersin. Aa, babamın emrini dinlerim. Oğlum git bana 10 paket sigara al. Peki baba. Sigara alamazsın. Babanı öldüremezsin. Parayı israfa veremezsin. İsraf haramdır diyor Kur'an. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez. Ayettir. Hadise böyleyken sen nasıl zayıf bir Müslümansın ki Allah'a isyan ediyorsun, kula itaat ediyorsun. Bütün tasavvuf büyükleri 4 kapıdan bahsederler. 4 kapı. Bir adamın çok kaliteli bir Müslüman, çok kaliteli bir kul olabilmesi için 4 kapıyı geçmesi lazım derler. Nedir bu 4 kapı? Şeriat, tarikat, hakikat, marifet, hakikat. Bakın 4 kapı. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. Bu 4 kapıyı nasıl tarif ediyorlar? Şems Tebrizi'den örnek vereyim. Mevlana Celaleddin'in üstadıdır. Şems Tebrizi diyor ki, şeriat seninki senin, benimki benim. Bu şeriattır. Tarikat seninki senin, benimki de senin. Bakın, tarikatta İsar vardır. Muhammed Aleyhisselam'ın en üstün sünnetlerinden bir tanesi İsar. Kendisi ihtiyaç sahibi olduğu halde başkasının ihtiyacını kendi ihtiyacının önüne koyan. Buna tarikat denir. Derviş olmuş artık. Onu kardeşini, Müslüman kardeşini kendisinden daha fazla düşünüyor. Bu tarikattır. Marifet seninki de Allah'ın, benimki de Allah'ın. Bu marifettir. Hakikat nedir? Ne sen var, ne ben var. Sadece Allah var. Başka hiçbir şey yok. Bu da hakikattir. Buna 4 basamak denir. Kulların çoğunluğu bugün şeriat basamağındadır. En alt kademede, İslam'ın asgarisini yaşama boyutunda. Kaliteyi biraz daha arttırırsa Allah'ın sevdiği kullar ve hatta sadıklar zümresine çıkabilme ihtimali vardır. Yeter ki kaliteyi arttırman lazım. Mevlana Celaleddin Rumi bir sohbetinde bu 4 kapıdan bahsedince dervişlerden bir tanesi geliyor, diyor ki efendim ben bunu anlayamadım, bana biraz örneklendirerek anlatır mısınız? Tabii evladım diyor, gel. Bir mescidin kapısına geliyor. Diyor ki bak içeride 4 tane adam var. 4'ü de rahlelerini önüne almış, ders çalışıyorlar. Sen şimdi git soldan başla, bu 4 tane adamın ensesine birer tane tokat at. Onlara asla karşılık verme. Hepsine birer tokat at. Sonra ne olduysa gel bana anlat. Ben sana açıklamasını yapacağım 4 kapının diyor. Bugün ben size desem ki git caminin içine 4 tane adamın ensesine vur. Sakın beni dinlemeyin kardeşler. Sakın dinlemeyin. Bunlar veli zatlar, Allah dostları bunlar. Derviş içeriye giriyor. Mescide giriyor. Bir tanesinin ensesine patlatıyor. Ensesine tokadı yiyen adam tabii habersizken geldiği zaman bu tokatlar, biz dövüşçü olduğumuz için bunları çok iyi biliriz. Habersiz geldiği anda normalin iki misli etki yapar. Şimşekler çakar gözünde. Bir anda ayağa fırlıyor tokadı yiyen. Elinde tükürüyor, o da buna bir tokat vuruyor. Dervişe. Derviş durup dururken tokat yiyor. İlim öğrenmek isterken, ilim yolu çilelidir kardeş. Abdülkadir Geylani'nin sözünü hatırlatırım. Allah ona rahmet etsin. Bizim yolumuz dikenlidir. Ayağını seven gelmesin. O ayağına çok düşkünsen, keyfine düşkünsen hiç girme bu yola. Hiç girme, uzak dur. Derviş şeyhimin bir bildiği vardır. Bana muhakkak burada bir şeyler öğretecek. Devam edeyim ben bu olaya diyor. Bizim dervişlerden bir tanesi tokadı yese hemen kaçar. Ben devam edeyim diyor bu olaya. Gidiyor ikinci adamın rahlede ders gören ikinci adamın ensesine tokadı patlatıyor. İkinci adam ayağa kalkıyor, elini kaldırıyor tam vuracakken. Ya sabır, ya sabır diyor. Bak bak, sabır var bunda. Bu vurma hakkı var. Vurmuyor, oturuyor. Oo, sevdim bu işi diyor. Sevdim bu işi, inşallah diğerleri de böyledir diyor. Üçüncü adama gidiyor. Bir tokat da onun ensesine patlatıyor. Üçüncü adam sadece başını çeviriyor ve bakıyor. Sadece bakış yapıyor bakın. Bakıyor, ve tekrar önündeki derse devam ediyor. Vay be, ne insanlar var diyor derviş. Sonra dördüncü adama gidiyor. Ona da bir tokat vuruyor ama dördüncü adam başını bile çevirmiyor. Başını bile çevirmiyor. Şimdi diyor şeyhime gitmem lazım. Mevlana'ya geliyor koştura koştura. Efendim, ne oldu evladım? Birinciye vurdum böyle oldu, ikinciye vurdum, üçüncüye vurdum, dördüncüye vurdum böyle oldu. Nedir bunun sırrı, hikmeti? Bana anlatın. Evladım diyor, birincisi şeriat kapısındaki bir Müslümandır. Şeriatta kısasa kısas vardır. Biri sana bir zarar verdiği anda aynı zararı verme hakkı. O adam sana tokat vurduğu zaman günaha girmedi. Çünkü sen ona önce tokat vurdun. O senden hakkını aldı. Bu şeriat kapısıdır diyor. Birinci kapı. İkincisi efendim, ikincisi tarikat kapısıdır. Bu derviş tarikata girmiş. Müslümanlık kalitesini tıpkı sahabe gibi arttırmaya çalışıyor ve sabır yolunu tutuyor. Sadıklardan olmaya çalışıyor, benzemeye çalışıyor onlara. Tam sana vurma hakkını alacakken hakkından vazgeçti, sabretti ve hakkını Allah'a bıraktı. Bu adama derviş denir diyor. Çok güzel bir yola girmiş. Üçüncüsü efendim diyor, üçüncüsü marifet kapısıdır. Marifet kapısıdır. Olayın nereden olduğunu bilir ama kimden olduğuna da bakmadan da duramaz. Marifet kapısındaki adam başını ne yapmıştı, çevirmişti, bir baktı adama. Bakmadan da duramaz. Bu adam marifet ehlidir. Artık her şeyi yapanın Allah olduğunu bilir. Dördüncüsü hakikat kapısıdır. Hakikatte ise vesileye bile bakmazlar. Adam başını çevirip sana bakma ihtiyacı duymuyor çünkü biliyor ki başına gelen hayır ya da şer ne varsa hepsinin yaratıcısı Allah'tır. İşte buna da hakikat denir evladım diyor. Bu dört kapıdır kardeşler. Bu dört kapıya girdiğin zaman o veliler, kitaplarında okuduğun Abdülkadir Geylaniler, Mevlana Celaleddinler, Behaeddin Nakşibendiler bu dört kapıyı geçmişler ve sadıklardan olmuşlar, velilerden olmuşlardır. Benzemek istiyorsan, o kalitede olmak istiyorsan benzeşmeye çalışman gerekiyor. Onları taklit etmen gerekiyor. Tabii bu durumu istismar eden bazı eceller de var, bazı cahiller de var. Adamın biri bu hikayeyi biliyor, mescide giriyor, bakıyor derviş kılıklı bir adam var ön tarafta. Dervişin enseye patlatıyor. Derviş de başını çevirip adama bakıyor. Başını çevirip adama bakıyor ama öfkelenmiyor derviş. Ne elini kaldırıyor ne tokat vuruyor. Derviş sadece başını çevirip adama bakıyor. Tokadı vuran diyor ki, manalı manalı gevrek bir şekilde gülerek şöyle diyor: Allah'tan derviş, Allah'tan. Derviş de şöyle cevap veriyor: Efendi, Allah'tan olduğunu biliyorum da hangi hıyarın eliyle vurdu onu merak ettim diyor. Ondan baktım diyor. Hangi hıyar? Bu seçtiği hıyar kim? Tamam, olay Allah'tan ama zulmü yapan sensin. Bunun hesabını vermeyecek misin öbür tarafta? Ben şimdi hakkımı senden almadım, sana vurmadım. Bunun hesabı ne olacak? Bu dünyada bazı komşularınız size zarar verecek. Bazı akrabalarınız size zarar verecek. Bazı arkadaşlarınız ya da iş arkadaşlarınız size zarar verecek. Kul hakkına girecek. Hakkınıza girecek. Alenen sizin hakkınıza girecek, tecavüz edecek. Burada önünüzde iki tane seçenek var. Aynı şeyi ona yapmak yahut da yapmamak, sabretmek, Allah'a bırakmak. Arkadaşlar, size zulmeden o adama ne kadar zarar vermek isteseniz de Allah'ın vereceği zararın zerre kadarını bile veremezsiniz. Hiçbiriniz Allah kadar kuvvetli değilsiniz. Şu halde ne yapın? Kaliteli bir derviş gibi olun. Ben hakkımdan feragat ediyorum, Allah'a bıraktım. Benim hakkımı Allah senden alsın. Dersen artık Allah'a tevdi etmiş oluyorsun bunu. Bu üst kalite bir iş. Marifet sahibi ne yapar? Marifet sahibi, sen bana zulmettin ama ben sana hakkımı helal ediyorum. Sen bana zulmettin, ben sana hakkımı helal ediyorum der. Muhammed Aleyhisselam bunun için diyor ki, Allah ona hakkının 10 mislini verir. Peki o zulmeden kişi hakkını helal etmiş olmasına rağmen kurtulur mu bu işten? Kurtulamaz. Suçun hesabını verecek. İşlediği suçun hesabını verecek. Kul hakkından kurtardı ama bir de amme hakkı var. Orada bir günah var. Allah'ın hakkını çiğnemiş. Bunun da hesabını verecek. Allah-u Teala Hazretleri bize şu İslam şuurunu versin. Şu Kur'an-ı Kerim'i iyice anlamayı, bütün ayet-i kerimeleri kalbimize, aklımıza indirmeyi bize nasip etsin inşallah. Amin, amin. Devam etti Allah'ımız. جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا ف۪يهِ İçinde dinlenesiniz diye geceyi karanlık kıldık. وَالنَّهَارَ مُوْسَرًا Gündüzü aydınlık kıldık. İçinde çalışasınız diye çok kolay bir şekilde. Sonra اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Muhakkak ki bunda iman eden bir kavim için ibretler vardır. Bakın, kafirler bu konudan ibret almazlar diyor. Kafirlere de her gün sabahleyin güneş doğuyor, akşamleyin güneş batıyor, karanlık oluyor. Ama kafirler gözleri kör olduğu için, kalpleri kararmış olduğu için ibret almazlar. Bu konudan ibret alacak olan kişiler müminlerdir. لِقَوْمِنْ يُؤْمِنُونَ İman eden kavimdir. İman eden kavim kim? Biz. Allah'a ve Resulüne biz iman ettik. Bizim bundan ibret almamız lazım. Bizim bu ayetleri içimize nakşetmemiz lazım. Ve iman nurumuzu arttırmak için gece gündüz çalışmamız lazım. Bakın, hafta sonu kardeşlerimle beraber Çanakkale'ye gittik. Şehitliği ziyarete. Yani bütün buradaki kardeşlerime tavsiye ediyorum, ne yapın edin. Hayatınızın bir yazında, rahat bir zamanda gitmek için yaz dönemi seçin. Kolay bir şekilde oradaki her tarafı gezebilmeniz lazım. Aşağı yukarı 5-6 saatte çok rahat gezersiniz. Mümkünse bir rehber bulunduğun yanınızda size karış karış oraları tarif etsin. Ki dedeleriniz bu toprakları savunurken, bayrağı ve ezanı çiğnetmemek için canını ortaya koymuşken ne fedakarlıklar yaptığını görün. Görün ki vatanın kıymetini bilin. Vatanın kıymetini bilmeyen Irak paramparça oldu. 1 milyon sivili öldürdü. Demokratik, merhametli Amerika 1 milyon sivili öldürdü. 300 bin kadına tecavüz etti. Irak, Suriye, yüz binlerce insan öldürüldü, katledildi. Vatanları elden gitti. Aynı şeyi bize de yapmaya çalıştılar 15 Temmuz'da. Allah müsaade etmedi. Sarhoşu dervişi sokağa çıktı. Bak, çıkanların çoğu derviş de, sarhoş da var ha. Sırf benim bildiğim 10-15 tane sarhoş meyhanelerden çıktı. Vatan elden gidiyor diye. Haberlerde görünce o tanklarla insanları ezdiklerini, meyhaneden çıktılar vatanı savunmak için. Bu iman şuuru, iman bilinci. Günahkar olsa da vatan kafirin eline geçmesin diye canını ortaya koyan insanlar. Elhamdülillah o Seyit Onbaşıların torunları hala yaşıyor. O Balıkesirli Seyit Onbaşı var ya. İngilizler, Fransızlar, Ruslar ve İtalyanlar. 4 millet. 2 tane daha millet aldılar yanlarına. Yeni Zelandalılar ve Avusturyalılar. 6 millet. 7 düvel diyorlar ya kitaplarda, şiirlerde. 7 düvel geldi. Hakikaten 6 millet geldi bize işgal etmeye. Çanakkale'den girmek istediler. Dedemiz Abdülhamid Han, Allah ona rahmet etsin, dahi sultan, 30 yıl önce, daha Çanakkale muharebesinden 30 sene önce düşündü. Bu adamlar İstanbul'u elde etmek isterse nereden girebilir? İstanbul'u işgal edip Osmanlı'ya diz çöktürmek isterlerse nereden girebilir? Girebilecekleri tek yer olarak Çanakkale Boğazı'nı gördü. Ve gitti Almanlarla anlaşma yaptı. 20 tonluk, 25 tonluk o toplardan aldı. Gittik orada bütün topları gördük. 18 kilometre menzili olan koca koca toplar. O toplardan 50 ya da 100 para kadar aldı. Çanakkale Boğazı'nın her iki tarafına da koydu. Ki gemilerle oraya geçmek isterlerse bu toplarla engel olacağız diye. Ve bu adamın, bu dahi adamın hesabı tuttu. 30 yıl sonra geldiler Çanakkale'ye. İşgal etmeye. 15 tane büyük zırhlı, dünyada eşi yok büyük zırhlılarla. 7 tanesini bu toplarla ve mayınlarla batırdık. Anladılar ki bu iş yaş. Zırhlıların menzili 22-24 kilometre, topların menzili 18 kilometre. Fakat Allah ol derse olur, indir derse indirirsin. Allah'ın yardımı geldi. Zırhlılarla bizim topları, bazılarını vurdular. Vurdukları toplardan bir tanesi hangisi? Seyit Onbaşı'nın topu. O topa mermiyi vermek için gerekli olan vinç kırıldı. O mermiyi, merminin ağırlığı kaç? 214 kilogram. Bir merminin, o topa konulacak merminin ağırlığı 214 kilogram. Şimdi burada bu kadar erkek adam var, bu kadar genç adam var. Aranızdan bazıları vücut değiştirmeye de gidiyor. Fark etmemiş değilim. Görüyorum. 214 kilo mermi kaldırabileceğini düşünen bir adam var mı burada? Vinç kırılmış, top etkisiz halde. Orada 15 kişi var, kaldıramıyorlar. Arkadaşları da ölmüş. Seyit Onbaşı, o Balıkesirli, mangal yürekli adam. Bu topa mermiyi vermem lazım, gemi orada diyor. Geçmesin içeriye. Payitaht düşerse Osmanlı düşer. İslam düşer, ezan düşer. Mermiyi ya Allah diyor, sırtına alıyor. O meşhur fotoğrafı bilirsiniz. Meşhur fotoğraf, Seyit Onbaşı'nın fotoğrafı. Gerçek bir fotoğraf değildir. Savaş gününden değildir, bir gün sonradır. Alman fotoğrafçı geliyor. Seyit Onbaşı mermiyi topa veriyor. Allah'ın adıyla topu ateşliyorlar ve en kuvvetli gemilerini o topla, o mermiyle indiriyorlar. 15 geminin 7'si 8'i yıkılınca, batınca adamlar geri dönüyor. Anlıyorlar ki buradan girmemiz mümkün değil. Sonra kara harekatına başlıyorlar. Oradan da tokadı yedikten sonra gemilerde talim var şarkısını söyleye söyleye evlerine doğru gidiyorlar. Gemilerde talim var, bahriyeli alim var. Seyit Onbaşı'ya bir gün sonra kumandan meseleye vakıf oluyor. Başlarındaki komutan ana kumandana Arnavut, onu da söylemeden geçemeyeceğim. O bölgenin ana kumandanı Arnavut. İsmini unuttum şimdi. Getirin diyor onbaşıyı bana. Topu da almış önüne, top mermisini. 214 kilo. Evladım diyor, bak bu fotoğrafçı Alman müttefikimiz. Alman fotoğrafçı buraya gelmiş ki biz nasıl yendik bunları diye senin resmini çekecek. Kaldır diyor bu topu. Bu mermiyi buradan kaldır diyor. Seyit onbaşı ya Allah bismillah diyor. Mermiyi kaldırmaya çalışıyor. Kaldıramıyor kardeşler. İki deneme, üç deneme kaldıramıyor. Evladım diyor, senin komutanların bana yalan mı söyledi? Sen mermiyi tek başına almışsın, kaldırmışsın, topun içine koymuşsun, gemiyi batırmışsın. Evladım diyor, komutanım diyor, komutanımız doğru söyledi. Anlattıkları olay vakidir, doğrudur ama benim bu mermiyi bir daha kaldıramamam için sizin o kefere gemisini bir daha önüme getirmeniz lazım. Beni motive etmeniz lazım diyor. O gemiyi ben bir daha göreyim bizim sularda, ben bu mermiyi 10 defa kaldırırım diyor. Ama o gün yok şimdi, o gün gelmedi. Bazı yaşadığımız zor durumlar ve yaşayacağımız zor durumlar olacak. Ya buna nasıl sabrettin diyecek etrafındaki insanlar. Bu olaya nasıl sabredersin ya? Böyle bir zor musibete nasıl sabredersin ya? Allah sana öyle bir dayanma gücü verir ki. Sen bu Kur'an'ın tamamına iman etmedin mi? Hiç kimseye gücünün yeteceğinden fazla yük yüklemeyiz. Amen Rasulü. Allah buyurdu. Şu halde sana gelen musibeti gördüğün anda diyeceksin ki bu tamam, evet ağır bir musibet, biliyorum Allah bana bunu verdi. Ama ben iman ettim ki Allah kaldıramayacağım kadarını vermez. O benim ne kadar kaldırabileceğimi bilir. Limitimi bilir benim. Dolayısıyla bu musibete sabretmek düşer. Peygamberler testereyle kesilmeye sabretmiş. Bize gelen nedir ki? Ağacın içine girdi Zekeriya Aleyhisselam. Yahudiler geldi testereyle kestiler Allah'ın peygamberini. Övgüler ve selam üstüne olsun. Amin. Sen ne gördün, ne sınav gördün bu dünyada? Muhammed Aleyhisselam'a bakın. Sizden önce öyle kavimler geldi ki derilerini ateşten makaslarla kesiyorlardı, taraklarla tarıyorlardı, derilerini soyuyorlardı, onlar dinlerinden vazgeçmiyordu. Sizden önce böyle kavimler geldi. Sahabeler şikayete gidince müşrikler bize çok azap ediyor. Ey Allah'ın Resulü, bir dua et Allah bunların hepsini helak etsin deyince Muhammed Aleyhisselam böyle söyledi. İşte bu kardeşler imandır. Bu imanı kalbine almazsan, bu dedelerini tanımazsan, nasıl karşı koyduklarını anlamazsan, idrak etmezsen, ülkeyi verirsin, vatanı verirsin, bayrağı indirirsin, ezanı dindirirsin. Alman fotoğrafçı geldi, bir tane tahta top getirdiler Seyit Onbaşı'ya. Utandı, çok utandı. Tahta top getirdiler, sırtına aldı. Resim o tahta toptur, gerçek değildir. Alman fotoğrafçı çekti, bütün gazetelerde falan yayınladılar. İşte Türklerin kahramanı. Süper kahraman mı arıyorsun? Iron Man, Superman falan bunlar boş. Karton kahraman bunlar. Gerçek kahraman Seyit Onbaşı. Allah ona rahmet etsin. Amin. Allah ona rahmet etsin. Amin. Çok hayırlı bir adam. Senin bu adamlara benzemen lazım. Senin deden bu. Senin deden bu. Sen bu adama benzeyeceksin. Bu adamın muhabbetiyle muhabbetleneceksin. Tanıyacaksın ve tanıtacaksın. Bakın Avrupa'da bir araştırma yapıldı. Bir anket yapıldı. Deneklere bir soru soruldu. Vatanınız için savaşır mısınız? Soru bu. Deneklerin %93'ü hayır savaşmam dedi. Batı, bugün bütün dünyanın övündüğü Batı var ya, Müslümanların örnek aldığı, taklit ettiği Batı. Deneklerin, genç deneklerin %97'si dedi ki savaşmam, bana ne ya? Maaşı var mı? Yok. Vatanı kurtarmak için savaşacaksın. Yok, savaşmam. %7'si dedi ki evet savaşırız. Bitmiş, nesil bitmiş. Aile bitmiş. Aynısını bu ülkeye yapmak istiyorlar. Nesli ve aileyi bitirmek istiyorlar. Aynı soru Türkiye'de soruldu. Şimdi siz ne diyorsun? %90'dır hocam, bizimkiler %90'dır. Yapma, gaz yapma, bana gaz yapma ya. %30 dedi ki evet savaşırız. Türkiye'den bahsediyoruz kardeşler. Şu anda Müslümanların 1,5 milyar Müslümanın ana kalesi, ana omurgası Ehl-i Sünnet vel Cemaat. %30'u diyor ki evet savaşırız. %70 diyor ki hayır savaşmayız. Nereden nereye geldik? Seyit Onbaşı'nın torunları nereye geldi? Aynı soruyu Osmanlı dönemindeki gençlere sorsan %70 der ki savaşırız. Aynı soruyu sahabe dönemine git sor. %100. %100 gözümü kırpmam. Vatan için, din için, bayrak için savaşırım der. Bu ne demek? Nesiller bozuluyor. Aile bozuluyor, erkek bozuluyor, kadın bozuluyor. Hep bozuluyoruz. Bozuldukça geriye doğru gidiyoruz. İşte o Çanakkale'de yatanlar Allah'a verdikleri sözü tuttular. Onlar sözü tuttu, paçayı kurtardı. Müminlerden öyle adamlar vardır ki, bakın bu ayettir. Müminler içinde öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri sözde sadık oldular. Sözlerini yerine getirdiler ve şehit oldular. Bir kısmı sözlerini yerine getirdi ve şehit oldu. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Şimdi şehit olanlar belli. Sahabe, Osmanlı dedelerimiz vatanı korumak için, dini korumak için şehit oldular. Şehit olmayı beklemektedir bir kısmı. Ayetin bu kısmı kime hitap ediyor? Sana hitap ediyor, bana hitap ediyor. Yarın öbür gün bir işgal girişimi olursa var mısın yok musun diyor Allah Teala. Onlar sözünü yerine getirdi, tuttular. Senin Müslümanlığın ne kadar? Tutacak mısın? Vatan için canını ortaya koyacak mısın? Tankın altına yatacak mısın? Amerika'nın köpeği FETÖ'cüler bir daha gelince tankın altına yatacak mısın? Diyor Allah Teala. Bir kısmı da verdiği sözü yerine getirmeyi beklemektedir. İşte biz onlardanız. Dedelerimiz paçayı kurtardı, imanı kurtardı, şehit oldular. Allah bize de şehadeti nasip etsin. Amin. Amin ya muin. Kardeşler, işte inne fî zâlike le âyâtin li kavmi yu'minûn. Bunda iman eden bir kavim için büyük ibretler vardır. Biz eğer hakikaten Allah'a ve Resulüne iman ettiysek, bu kitaba iman ettiysek iyi ibret almamız lazım. Bu yaşanılan olayları iyi okumamız lazım. Üzerine tefekkür etmemiz, düşünmemiz ve kendimizi geliştirmemiz lazım. Aynı yere adım atmayacaksın. Müslüman kardeşim, aynı yere adım atma. Hep ileriye. Hep bir adım ileriye. Aynı yere adım atmak zarar. Zaman devamlı aleyhimize işliyor. Ve kariyer planlaman sadece bu dünya için geçerli olmayacak. Ahiret kariyerine odaklanacaksın. Ahiret. Neden? Bu dünyada en kaliteli bir doktor bile olsan, maaşı 20.000 TL, bir doktor düşün. Süper bir kariyer, 20.000 TL. İnsanlar sana telefon açıyor, randevu koparmak için yalvarıyorlar. Ama yaş 60'ta, 62'de toprağa giriyorsun. Kariyer bitti mi? Bitti. Toprağın içinde melekler buna sorar mı? Profesör müydün, doçent miydin? Sorar mı buna? Profesörsen ona göre soru soracağız. Doçentsen ona göre. Doktor bey, hangisiydin? Der mi melekler? Demez. Ne sorar? Namaz. Doktor bey, namaz var mı? Ama ben 20.000 TL maaş alıyordum. Ya kim bakar senin maaşına? Birader, maaşına bakmazlar. Eninde sonunda bu dünyayı terk edeceksin. Ölüp gideceksin. İnsanlar seni o kadar kolay unutacak ki, bak o kadar kolay unutacak ki, bunu gördüğün anda o kabirde, senin namazını kıldıktan sonra, hatta ilk unuttukları şey ne? Adın. Kimse sana artık adınla hitap etmiyor. Mevta. Cenazemiz var. Ya Kerem'dim ben, niye bana cenaze diyorsun ya? Kerem Hoca diyeceksin bana kabirde bile. Yok, mevtamız diyorlar sana artık. Unuttu. İsmin unutuldu artık. Buna hazır olacaksın. Kabre girdiğinde insanların seni ne kadar kolay bir şekilde unutacağını bilseydin, bütün hayatını Allah'ı memnun etmek için harcardın. Bütün hayatını. Çünkü Allah unutturmaz. Melekleri unutmaz. Devamlı seni överler, methederler. Senin günahlarının affı için Allah'a istiğfar ederler. Ama sen seni hemen unutacak insanlara hayatını veriyorsun. Bu sadakatsiz insanlara verme hayatını. Bütün her şeyini buraya endeksleme Müslüman kardeşim ya. Yok olmayacak yere kendini ada. Yok olmayacak, bitmeyecek, sonu yok. Öyle bir yere gideceksin ki sonu yok. Terlemek yok, tuvalete gitmek yok, hasta olmak yok. Kardeşim bir tanesi soru sormuş. Hocam, cennette anal ilişki var mı? Anal ilişki var mı? Biliyorsunuz böyle boş soruları soran insanlar vardır. Müslümanlar en çok ihtiyacı olan şeyi sormaz, böyle boş sorular sorar. Kardeşim, cennette dışkı var mı ki analı ilişki olsun? Dışkı yok. Dışkı yolu da yok. dışkı yolu yoksa nasıl anal ilişki olur? Cennette yiyeceksin, içeceksin ve üzerinden bir koku olarak çıkacak o. Rahatsız edici bir şey değil. Lezzet verici, haz verici bir şey. Etrafındaki insanlar bilecek ya, bu yemek yemiş. Çünkü çok güzel kokuyor. Bu dünyada yemek yediğimiz zaman ne oluyor? Ter basıyor. Etraftaki insanlar diyor ki, ooo çok yemek yemiş, terlemiş, acayip kokuyor. Dünya, cennet. Hangisinin peşindesin? Allah-u Teala Hazretleri bize kaliteli bir esnaf gibi, iyi plan program yapan bir adam gibi ahiret hesabına çalışmayı nasip etsin inşallah. Amin, amin. Vaktin var mı kardeşim? Bir iki hidayet mesajı okuyayım. 10 dakika. 10 dakika, tamam, peki. Hocam, senden Allah razı olsun. Ben bir il jandarmada görevliyim. Askerimin birinin ateist olduğunu öğrendim ve dinlediğim bazı sohbetlerinden de yararlanarak kardeşimin kelime-i şehadet getirmesine vesile oldum. 7 gün oruç tutmuş. Kardeşler, bakın, il jandarmada görevli bir vazifeli arkadaşımız. Şu anda gençlerde en yaygın sapkınlık türü hangisi? Ateizm ve deizm. Her taraftan, bütün sosyal medya kanallarından, TV'lerden ateistler ve deistler pompalanıyor. Sanki bütün bilim adamları ateistmiş algısı ortaya konuluyor. Ateistlerin ve deistlerin bütün YouTube kanalları troll odaları tarafından destekleniyor. Sanki çok izleniyormuş gibi bir algı oluşturuluyor. Ve gençleri ateist ve deist yapmak için büyük bir çalışma gayret içindeler. Yerli gibi görünen Fransız Vatikan hocaları da mealcilik denilen sapkınlıkla deizme kapı aralıyor ve gençleri deist yapmak istiyor. Bakın, bu rütbeli arkadaşımız da askerimle konuştum diyor, ateist olduğunu öğrendim. Şimdi bu ateist asker Suriye'ye girse bu rütbeliyle beraber, Suriye'de ikisi de ölse, biri ne olur öbürü ne olur? Müslüman olan ebedi olarak cennete gider. Ateist olan ebedi olarak ateşe gider. Sadece bir inanç farkıdır bu, inanç. Allah'a, peygamberine ve indirdiği kitaba iman ettim dediğin zaman sen Müslümansın demektir. Öbürü de diyor, ne bir Allah var, ne indirdiği kitap ya da getirdiği peygamber var. İman etmiyorum diyor ve güneş yok diyor. Güneş diye bir şey yok diyor. İşte Allah bu adamı ebedi olarak ateşe atıyor. Neden? Olan bir şeye yok demek Allah'ın en kızdığı şeydir. Geçen hafta hatırlarsanız bir kavim anlattım size. İsa Aleyhisselam'a inen sofrayı inkar eden kavim, Hristiyanlar. Kavim olarak, ırk olarak hangi ırk bu? Yahudiler. İsa Aleyhisselam da bir Yahudidir ve Yahudilere inmiştir. Allah İsa Aleyhisselam'a bir sofra indirdi. Maide suresinde geçer bu olay. Bir sofra indirdi ve zenginler sofraya davet edilmeyince inmiş olan sofra mucizesini inkar ettiler. Ve dediler ki, sofra diye bir şey yok. Bunu İsa zenginlerden topladı. Fakirler öyle davet etti. Bu gökten inmedi. Yalan söylüyor İsa. Allah ne yaptı? Yaptığı, indirdiği bir mucizeyi, kudret göstergesini inkar ettikleri için o kavmi domuza çevirdi. Suretlerini domuza çevirdi. Allah'ın en kızdığı şey. Olmuş olan bir şey yok demek. Güneşi kim yarattım diyor. Güneşi ve ayı kim döndürüyor? Geceyi ve gündüzü kim döndürüyor? Allah döndürüyor. Az önce sahiplendi. Buna az önce kendisi sahiplendi. Şimdi sahiplenen o olmasına rağmen inkar edersen Allah'ı çok kızdırırsın. Allah kızdığı zaman da ciddi musibetleri bekle. Ciddi musibetleri bekle. İşte ayet, zikrettiğimiz ayet bize bir yerde ne anlatıyordu? Geceyi ve gündüzü ben bu kadar kolay bir şekilde döndürebiliyorsam, ölümü ve diriltişle bu kadar kolay bir şekilde döndürebilirim. Ben buna gücüm yeter. Dilediğim zaman ölüden diriyi çıkartırım, diriden ölüyü çıkartırım. Şimdi anne doğumhaneye gidiyor, anne ölüyor, karnındaki bebek doğuyor. Ölüden neyi çıkarttı? Diriyi çıkarttı. Bu Allah'ın kudretidir. Kur'an İsa Aleyhisselam'ın ölüleri dirilttiğinden bahsetmiyor mu? Bu kitabı açın İsa Aleyhisselam'la alakalı ayetlere. Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Ayetini okuyun. Kim ölüyü diriltebilir? Allah ol derse, izin verirse, ben bunu sana mucize olarak verdim derse, Allah'ın peygamberi İsa Aleyhisselam der ki, "Gum bi iznillah, ey mevta, kalk Allah'ın izniyle ey vefat etmiş kişi." derse Allah onu kaldırır. Ayet aynı zamanda Allah'ın kıyametten sonra insanları tekrar dirilteceğinin kudretinin göstergesidir. Dolayısıyla ateizm ve deizm propagandası çok fazla yoğun. Bu kardeşime diyor vesile oldum, bu kişiye tebliğ yaptım ve şehadet getirmesine vesile oldum. Ve 7 günü ilk defa oruç tuttu diyor. Bu lezzet tarif edilemez bir hazmış hocam. Allah senden razı olsun. Sevgili kardeşim, Allah senden razı olsun. Ayağınıza taş değdirmesin. Şimdi bu rütbeli arkadaş bu hazzı bir kere yaşadı. Bir adamın hayatını kurtardı. Ve bu hayat kurtarma dünya için geçerli değil. Ebedi hayatını kurtardı. Ahiret hayatı. Bu adam bunun hazzını bir kere yaşadı. Daha bu adam artık bir bağımlı. Bu adam hayat kurtarma bağımlısı. Bu tadı bir kere yaşayan daha bırakamaz. Ne zaman anlarsın bizi? Bir adamı namaza başlat. Bir adama içkiyi bıraktır, kumarı bıraktır, zinayı bıraktır. O zaman bunun lezzetini anlarsın. Ve hayatını vakfedersin. Allah'ın dinine vakfedersin. Benim insanları kurtarmak için bir şeyler yapmam lazım dersin. O gün gelinceye kadar kardeşim lütfen, lütfen biraz çalış. Bir tane daha okuyayım. Allah'ın büyüklüğüne yine şahit oldum. Sıkıntılarım vardı, acı çekiyordum. Allah'tan ölümü istedim. Canım bayağı sıkkındı. Telefonumu elime aldım. Sıkıntılarımı unutmak için Instagram'a girmek istedim. Sizin YouTube kanalınıza aboneyim hocam. Kanalınızdan bana bir bildirim geldi, videoyu açtım. Allah'tan ölümü istemenin caiz olmadığı videosu geldi karşıma. Bu tamamen Allah'ın bana bir lütfudur. Allah sizden razı olsun hocam. Kardeşim Allah senden razı olsun. Şimdi ben olaya vakıf değilim. Evimden dur bu adam ölümü istiyor, ben buna şu videoyu göndereyim diye bir plan yapamam. Olayın dışındayım. Bizim tek vazifemiz var. İslam ilimlerini bu insanlara aktarmak, kayıt altına almak. Allah'ımızın ayetlerini, tefsirini yapmak. Şu ana kadar bin kadar ayetin tefsirini yapabildik ancak. Bunun da sadece son birkaç yıl içinde kaydı var. Evvelkilerin kayıtları yok. Önümde daha tefsir etmem gereken 5000'den fazla ayet var. Ömrümüz yettiği kadar. Her hafta 1-2 tane ayet-i kerimeyi tefsirini yapıyoruz inşallah. Ömrümüzün sonuna kadar bu tefsirleri yapacağız. Özelliği ne? Kayıt altına alınacak. Bu yaptığımız bütün ilmi konuşmalar kayıt altına alınıyor. Ve sosyal medyada paylaşılıyor ve bir arşiv oluşturuluyor. Öldükten sonra da kıyamete kadar bütün Müslümanların ihtiyaçlarını giderecek bir arşiv oluşturacağız biiznillah. İnsanlar okumayı sevmiyor. Özellikle bizim millet kitap okumayı hiç sevmiyor. Bu insanlar kitap okumayı sevmiyorsa, bu insanlar sohbet meclislerine gitmeyi sevmiyorsa biz onların evine gireceğiz. Bugün bir adamın evine girmenin en kolay yolu ne? TV ya da sosyal medya, YouTube. Bununla bu adamın evine gireceğim. Adam evinde uzanmış çay içerken, yanında çocuğuyla oynarken orada beni izleyecek. Ve eğleniyorken, dinleniyorken İslam'a dair 4-5 mesele öğrenecek. Böyle böyle kendini devamlı geliştirecek. Hedef bu, plan bu. İnşallah bu ümmeti yeniden diriltebilmek için, bu ümmeti dedesi Osmanlı gibi kudretli, imanlı, inançlı yapabilmek için çalışmamız, gayretimiz olması lazım. Bizim de gayretimiz budur. Elhamdülillah çok güzel sonuçlar alıyoruz. İnşallah daha da güzel imkanlarla, sonuçlarla daha ötelere gideriz. Daha çok insanın kurtuluşuna vesile oluruz. Siz de bu derviş kardeşinize bol dua ediniz. Bu hafta bizi buraya davet eden hocalarımıza, kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Hepinizin huzurunda. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah önümüzdeki haftalarda tekrar böyle yer sıkıntısı olursa, bizim mekanımız bu kadar insanı almıyor. 150 kişi kadar insan alıyor. Birçoğu da dışarıda kalıyor. Bu da bizi çok üzüyor. Ama bak burada cami. Ne kadar çok insan gelirse gelsin, binlerce insan alır burası. Özellikle kandil gecelerinde ben buradaki kardeşlerimden rica edeceğim. Bize bu yeri tahsis edebilirlerse, kandil geceleri Allah'ın izniyle biz buraya geliriz. Daha çok insana, daha rahat bir şekilde hizmet yaparız. Önümüzdeki hafta içinde kardeşlerime söz verdim. Onların dergahında gideceğim, vaaz vereceğim. Şimdi adresi bilmiyorum ama semt olarak neresiydi kardeşim? Bu civarda mı? Bu civarda bir dergah varmış. Önümüzdeki hafta oraya gideceğiz Allah'ın izniyle. Çünkü bu insanlarla tanışmamıza o kardeşler vesile oldu. Onlara da bir söz verdim. Bir söz verdiğimi tutarım Allah'ın izniyle. Önümüzdeki hafta onlara gideceğiz. Bayanlar için bir yerimiz olmayacak. Ablalar kusurumuza bakmasın. Çok zengin olduğumuzda öyle büyük bir yer açacağız ki bayanlara VIP salonu yapacağız. Onlar orada VIP oturacaklar. Çocukları falan onlar için de başka bir kat ayarlayacağız ki böyle ses çıkartamasınlar. Çocukları o kata atacağız. Onlar da oynasın. Bağırsın, çağırsınlar. bizim dikkatimizi hiç dağıtamazlar. Kadınlar da VIP salonunda bizi seyredecekler inşallah. Bu erkeklerin ilmeğe ihtiyacı var da kadınların yok mu? Kadınların bizden daha fazla ilmeğe ihtiyacı var. Çünkü kadınlar televizyon denen o rezil şeye bizden daha fazla muhatap oluyorlar. Biz bütün gün işteyiz. İzleyemiyoruz televizyon. Bu kadınlar bütün gün televizyonun karşısında. Ve devamlı taciz, devamlı İslam düşmanlığı, devamlı kara propaganda, devamlı ahlak bozma faaliyetleri. Televizyon günümüzün deccalı. Kadınlar bütün gün buna muhatap. Bu kadınlara öyle bir televizyon koyacaksınız ki oradan YouTube'a girebilmesi lazım. YouTube'da da erkeklere bak taktik veriyorum. YouTube'da da bizim bir iki videomuza tıkladığınız zaman bir şekilde algoritma oluşuyor. Sonra YouTube devamlı bizim yeni videomuz çıktığı anda oraya veriyor. O abla açtığı zaman YouTube'u tak bizi görecek orada. Aa yakışıklı bir hoca var burada ya. Dur bir açayım. Bizi zaten bir kere tıkladığı zaman bırakamaz. Pembe dizi gibi. Bırakamaz bizi. Geriye doğru izlemeye başlıyorlar bu sefer. Brezilya dizisi gibi en eskiye doğru gidiyorlar. İlim bağımlısı oluyorlar. O rezil dizi bağımlısı, pembe diziler bağımlısı kadınlarımız ilim bağımlısı oluyor. Sonra bize ilim öğretmeye başlıyorlar sosyal medyadan. Bana mesaj gönderiyorlar. Hocam, 6 ay önce yaptığın sohbette şöyle şu ayet-i kerimeyi söylemiştin ama şu tefsiri yapmıştın. Bugün yaptığın sohbette de farklı bir alimden tefsir getirdin. Yani burada çok şaşkına uğradım hocam. Şu alimden de bir görüş getirseydin olmaz mıydı? Ablaya bak, uçmuş. Abla uçmuş. Ablacığım teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. İnşallah başka bir zamanda o alimden bir açıklama getirir diyoruz. Bak nereden nereye? Pembe dizilerden kurtuldu, ilim anlatıyor bize abla. Kadınların ilme bizden daha fazla ihtiyacı var ki evlerimiz cennet olsun. Şimdi erkekler evde oturmuyor. Kardeşler, ben insanların içindeyim, daha başında evliyalık yapmıyorum. Erkekler kahvelerden çıkmıyor. Erkekler köşe başlarından çıkmıyor. Akşam işten eve geliyor, 7'de yemek yiyor, hemen ben gidiyorum diyor. Çıkıyor. Hanımının yüzüne bakmıyor, çocukların yüzüne bakmıyor. Ya kahvede, ya köşe başında, ya halı sahada, ya bilmem ne de. Bir yerde vakit geçiriyor. 11.30-12'ye kadar vakit geçiriyor. Evde karısının yüzüne bakmasın. Çünkü kadın devamlı böyle. Anladınız, söylememe gerek yok yani, devamlı. Allah-u Teala hanımlarımıza kuvvetli bir çene vermiş. Neden? Çocuklar konuşmayı da kimden öğrenir? Babadan öğrenmez. Anneden öğrenir. Çok kolay bir şekilde konuşsunlar diye ilk kelimelerini hep anneden alırlar. Çünkü anneler çok konuşur. Biz az konuşuruz. Allah-u Teala kadınların çenesini bizden daha kuvvetli yapmasının sebebi çocukların ilk hocası kimdir? Annedir. Ama bu kadınlar bu çeneyi bizi taciz etmek için değil, bizi doğruya sevk etmek için. Bizi ilme, ahlaka sevk etmek için kullanması lazım. Bakın bu akşam birkaç tane arkadaşımla tanıştım. Hepsi bana dedi ki beni hanım gönderdi hocam. Evden çık diyor. Bak yemeğini yedin diyor. Kerem Hoca gelecekmiş diyor buraya çık. Git sohbetini dinle diyor. Böyle olacaksın, böyle kadın olacaksın. Kocayı evden okula böyle kovacaksın. Ama kahveye değil, sohbete. İlim meclisine. Allah'ımızdan rica ediyorum lütfen bu kocaları evden çıkartmayın. Devamlı konuşuyorsunuz, ediyorsunuz bu. Canını sıkıyorsunuz. Adam zaten bütün gün stres altında. Pisliğin içinde helal kazanmak için uğraşıyor. Akşam bu adamın stresini, sıkıntısını al. Başlama sen de dırdır. Başlayınca dırdır bu adam çıkıyor. Kaçıyor. Bütün gecesini kahveye yapıyor. Pislik içinde, dumanlar içinde, kahvede. Gıybet çayı. O onun gıybetini yapıyor. Bu bunun söz taşıyıcılığını yapıyor. Küfür, gıybet, yalan, dolan, kumar, at yarışı bilmem ne. Pislik içinde adam 5 saatini geçiriyor. Gece 12'de eve gidiyor pis kokular içinde. Sonra sabaha kadar uyuyor. Yine hanımının yüzüne bakmadan. Günler böyle geçiyor. Günler hep böyle geçiyor. Ne olur bu aileden ne olur ya? Bu aileden İslam'a ne fayda gelir ya? Allah-u Teala erkeklerimize de nizam versin. Kadınlara boyuna saldırdık, sizi de boşa geçmeyeceğim kardeşler. Kusura bakmayın. Bu erkeklerimize de nizam versin. Ki evlerimizde kitap okuma alışkanlığını ortaya çıkartalım. Kadınlarımız hiç okumuyor zaten, ihtiyaçları yok. Hepsi alim. Ama bari bu erkekler okuması lazım kitabı ya. O kumanda var ya elinde kumanda, ver bana bir telefon. Yasin sen verme telefonu, çok istedim. İyi bir telefon ver bana. Ver bakayım, Şimdi, kumanda burada. Eve gidiyorsun ya, erkek kardeşim. Kumanda hemen nerede? Sizin hemen sağ tarafınızda. Evin lideriyim ben, kumanda hep bende olması lazım diyorsun. Bu sağ tarafta eline attığın ilk yerde kumanda olmayacak. Burada kitap olacak, kitap. Kitaplıklar kilitli rafların arkasında olmaması gerekiyor. Bu Kur'an almış hocam, oraya kocaman bir camdan raf yapmış, böyle kilitli. Üç tane anahtarı var. Rafı açamıyorsun. Orada bir sürü kitapları dizmiş. Bir tane kitabı alıp okumamış. 10 sene olmuş evlenedi. Hangisini okudun diyorum. Deniyorum böyle eve gidip bazı gittiğim evlerde karı kocayı deniyorum. Hangisini okudunuz bunları? Hocam hiç fırsat olmadı. Hiç açamadık. Hamle yapıyorum. Camları açayım diye kilitli. Ya kitaplık kilitli olur mu? Allah çok korkun ya. Kur'an'ı da içine koymuş. Bütün kitapları kilitli orada. Kitaplara ulaşılamıyor. Bir zerre toz yok üzerinde. Tertemiz. Parıl parıl parlıyorlar. Gösteriş harika ama kitap okuyan yok. Bu kumanda burada olmayacak. Kumandayı saklayacaksın. O camın içine bu kumandayı kilitleyeceksin. Ki televizyona kolay ulaşamayasın. Kitaplar nerede olacak? Kitaplar senin oturduğun çay, kahve, keyfi yaptığın yer var ya yemeği beklerken. Kitaplar hemen burada olacak. Yemeği beklerken tak kitabı alacaksın. Çevireceksin. 10 sayfa oku. Hanımla bir yere mi gideceksin? Hanımların hazırlanması biliyorsun yarım saat. En kalite hanım yarım saat hazırlanır. Yarım saat hazırlanır. O yarım saatte ne yapacaksın? Televizyona bakma, aç kitabı oku. Kendini devamlı geliştireceksin. Aynı yere adım atmak yok. Hep geriye. Hep geriye. Çok uzattım, hakkınızı helal edin kardeşler. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratan aittir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.